الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لوك من تريكم لنه من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Kashfu Shubuhat al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala sharh ma'ad al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulimalizia katika kikao kilichopita utangulizi wa sharihu hafidhahullahu ta'ala. Leo biidhnillahi ta'ala moja kwa moja tutaanza kusoma kitabu. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ابتدأ الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه هي السنة. الإمام المجدد رحمه الله أمفنغوز رسالياك وبسم الله الرحمن الرحيم، na hii ndiyo sunna. Antubda al-kutub wal-rasailu bibismillahi ar-rahmani ar-rahim kama abtada Allahu ta'ala biha fi kitabihi. Iwe vitabu vitaanzwa na bismillahi ar-rahmani ar-rahim, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alianza katika kitabu chake kwa bismillahir rahmanir rahim. Fa awwalu ma tarawna fil mushafish sharif, kitu cha kwanza ambacho utakutana nacho katika msahafu tukufu: bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, katika mwanzo wa suratul Fatiha. Wa kadhalika qabla kulli suratin, بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك قبل كلا سورة كوانزا وانزر بسم الله الرحمن الرحيم اسبقوا سورة التوبة. سورة التوبة ndio moja kwa moja imeanza sura, na kuna sababu ambazo zitaja wanaovioni. واذا تحدث قال والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب يبدأ كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم. نمتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akiandika barua mbalimbali akiwalingania wafalme na viongozi mbalimbali katika Uislamu. Barua yake mwanzo huifunguza na بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تحدث إلى أصحابه يبدأ مجلسه ببسم الله الرحمن الرحيم. كزمومز على مصحابة ككوشاك وكفنغوز على بسم الله الرحمن الرحيم. والحكمة في البدء ببسم الله الرحمن الرحيم التبرك بها. نحكمة كوانزنا بسم الله الرحمن الرحيم نكتك بركة utabarukun jina la Allah subhanahu wa ta'ala, liannaha kalimatun mubaraka, sababu hii basmala ni kalima iliyo na baraka. Fa idha dhukirat fi awwal alkitabi au fi awwal arrisalati takunu barakatan alayhi, kwa kitajo hii basmala katika mwanzo wa risala au mwanzo wa kitabu, huo ni baraka katika ile risala uliyoandika au kitabu. Amma al-kutub au ar-rasail allati لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فإنها تكون ناقصة لا خير فيها. أما كتاب أو بروة أو رسائل زلزون لكوا بلا يكوان زل بسم الله الرحمن الرحيم بلا شاك هو نوبنغوف هزين خيري نبارك لنياك. ومن ناحية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم فيها الاستعانة بالله جل وعلا. نو بانا مجينة بسم الله الرحمن الرحيم دنياك منكتك مساعدة والله سبحانه وتعالى كتك للجامب ونولفانيا. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين وأتبرك ببسم الله الرحمن الرحيم نتك مساعدة نبركة kukupitia jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Kwa wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina lake akusaidie katika lile jambo lako unalofanya, kama ni kitabu unachokiandika na vinginevyo katika vitendo ambavyo wavifanya, ukaanza na bismillah. قال فالجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين وأتبرك ببسم الله الرحمن الرحيم. وجارنا مجرور بسم يمفنغمانا نكده أمباتو حكي كتاجو لكن ما كديريو ياكني كوا نتكم سادة نبركة وكبتي جينا لالله سبحانه وتعالى ببسم الله الرحمن الرحيم. والله نهي لجين لالله عالم على الذات المقدسة نجينا لذات إلي تكسكنا وتكوكا بين الله سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى يتضمنان الرحمة. الرحمن الرحيم هاني مجينا مويلي ما تكوف يا الله سبحانه وتعالى ambao ndani yake amebeba sifa ya rahma, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rahma. Qala i'lam rahimakallah, i'lam hadhihi al-kalimatu, qulu Sheikh al-Fawzan, yubda'u biha fi at-tanbih ila al-umuri al-muhimmati. Hili neno i'lam huanziwa katika maneno ili kutanabahisha juu ya mambo muhimu, bimaana kile kitakachotajwa baada ya hapa ni muhimu sana, basi jua. Fa idha aradta an tunabbiha shakhsan ala shay'in muhimmin min masail al-ilmi taqulu lahu i'lam min ajli an yatanabbah. Kwa ukitaka kumtanabahisha mtu kwa jambo ambalo ni muhimu sana katika jambo la kielimu, katika mambo ya kielimu, umwambia i'lam ili atanabahi, amke awe pale. Wa'lam, hi i'lam fi'lu amrin min al-ilmi, yani ta'allam ma ya'ti wahtam bihi wa alqi balaka lima yulqa alayka walima yuktabu laka. Hili au hili neno la i'lam ni fi'lu amru, ni maamrisho hapa yamekuja, ni kitendo cha kuamrisha jua, latokamana na neno al-ilmu, na maana yake jifunze haya yatakayokuja hapa, na uwe na ihtimam na usikilize makini, akili yako iwe hapa kwa yale ambayo utaambiwa ama yale uliyoandikiwa, kuwa makini kabisa. Fahadhihi kalimatun yu'ta biha li ahamiyati ma yati ba'daha. Hii kalima hutumika katika kuonyesha umuhimu wa kile kitakachokuja baada ya hapo. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا إذن بتكجوا كوى الله نمويز وكلا كيتو نكوى علمياك إمانيا كلا كيتو. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال تعالى فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هو أسلوب متميكا في كتاب شاء الله سبحانه وتعالى كما زد وكوجا بكتك هذه آية كما زد وكوجا بكتك هذه آية أنزلتليا أشهيد العلامة الفوزان. قال فهذه كلمة عظيمة يؤتى بها للاهتمام. هذه كلمة عظيمة ambayo huletwa ili kuleta akili ya yule unayezungumza naye karibu awe na ihtimam na lile jambo. Thumma qala rahimakallah i'lam rahimakallah hadha du'a'un min ash-shaykh rahimahullah likulli man qara'a hadhihi ar-risala. Na hii ni du'a kutoka kwa al-imam al-mujaddid rahimahullah kwa kila anayesoma hii risala. وهذا من باب التلطف لطالب العلم وتحسين الكلام له من أجل أن يقبل على طلب العلم. عند أصل نكتكو بولي أن يكواناو كوانفونسي نكزممز منينو مزوري إلي منفونسي أيلكي كتك كتفتع علم أصل كتكي عصر ينبوسيسي تويشي ليو watu watakikana sana aswa tulabi ilmu wavutiwe katika kuitafuta ilmu. Ilmu ni jambo zito. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila wala yunalu alilm bi rahati aljism. Ilmu ni kitu kizito kwa wale wanaoelimisha watu wasiwafanyie watu uzito juu ya ule uzito tayari walionao. Kumfanyia talib ilmu uzito kwa muamala mgumu. Na kuna baadhi ya watu wafanya uzito zaidi kwa jambo la talab ilmu, hasa hasa kwa wale wanafunzi ambao wametoka sehemu ya mbali kwa ajili ya kutafuta ilmu. Si jambo sahali, ni jambo zito mtu kuacha nchi yake au sehemu mji wake akaenda mji wa mbali tayari ana dhiki ya kuwa mbali na jamaa zake, kisha juu yake ukawa msusuavu ukawa mpa maneno ya kumuudhi juu ya ile dhiki aliyokuwa nayo ya kuwa mbali. Pamoja na kuwa wahusiwa wale wanaotoka sehemu za mbali wawe na subra sana katika kutafuta ilmu, subra sana, sababu hii ilmu haipatikani kwa raha, ina uzito sana. Kuna kuhifadhi, kuna murajaa, kuna kuhudhuria katika durusa ilmiya. Subra siku nyumoja baada nyingine waendelea hivyo hivyo huko mbali na sehemu unaoishi, yote yanataka subra. Kwa hiyo ni kwa walimu kuwa wapole kwa wale wanafunzi wanaokuwa chini yao, siku wasusuavu kwa wao. Yani nukta muhimu sana, na ndio maana utaona ulamaa jahabidha katika vitabu vyao watumia uslubu kama kuonyesha ule huruma waliokuwa nao kwa wanafunzi. I'lam rahimakallah, Allah akurehemu, jua anna at-tauhid huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibada. Mamjaddid endelea kusema i'lam rahimakallah, jua Allah akurehemu, anna at-tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibada. قال العلامة الفوزان حفظه الله أي اعلم هذه المسألة العظيمة واجعلها في ذاكرتك واجعلها في اهتمامك دائما وأبدا Sema jua masala haya adhimu, yajalie na uyaweke katika fikra yako daima na ihtimami yako daima abadan. Wahia jambo lenyewe ndipi, anna tawhida huwa ifradullahi bilibada, kuwa tawhid inayokusudiwa kwa Allah akawatuma mtume wake kuilingania ni kule kumpokesha Allah katika ibada unazozifanya. Walaysa huwa ifradullahi birububiyya, wala mitume hawakutumilizwa kwa ajili ya kuelezea watu kumpokesha Allah katika ulezi na utendaji kazi wake. Fa inna hadha aqarra bihi almushrikun wa lam yakunu muwahhidin, kwa sababu ar-rububiyya, ar-rububiyya maana yake ni ulezi wa Allah, kuwa yeye ndiye muumba, yeye ndiye mwenye kuhuisha, yeye ndiye mwenye kufisha, yeye ndiye mwenye kutoa riziki. Hili jambo hata washirikina pia wamelikiri na kulikubali wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawakuwa watu wa tauhidi kwa hilo, bimaana hawakuhesabika kuwa ni watu wa tauhidi khalis kwa kuitakidi hivyo. Liannahum lam yufridu Allah bil ibada, kwa sababu hawakumpokesha Allah katika ibada. فإقرارهم بتوحيد الربوبية ليس هو التوحيد المطلوب, kukukiri kwao kwa توحيد الربوبية ulezi wa Allah na utendaji kazi wa Allah, kule kukiri kwao tauhidi hiyo sio tauhidi ambao wametakwa na mitume wa Allah kuitekeleza. Wa inma توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية ولازم له. توحيد الربوبيه ni njia ya kuelekeza katika kumpokesha Allah katika ibada, na ni yenye kulazimiana na توحيد العباده. فمن اقر بتوحيد الربوبيه لزمه ان يقر بتوحيد الالوهيه, كو انا يكيري kumpokesha Allah katika ulezi wake na utendaji kazi wake, yamlazimu yeye akiri kuwa Allah basi ndiye anastahili ibada, kama vile yeye peke yake ndiye aliyeumba, yeye peke yake ndiye anayetoa riziki, yeye peke yake ndiye mwenye kuhuisha, mwenye kufisha. Hili hatukosani na washirikina, sio eh? Basi na yeye peke yake ndiye anastahili ibada. والله تعالى يذكر في القرآن في كثير من الآيات توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية. نا الله مرة nyingi katika kitabu chake utaja توحيد الربوبية kuwa ni dalili na ni njia inayokuelekeza wewe katika kumpokesha Allah katika ibada. كما قال تعالى, tazama katika kauli yake Allah, ya ayuha الناس اعبدوا ربكم, enyi watu muabuduni mola wenu mlezi, alladhi khalaqakum, yule aliyeumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, na wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza yale aliyoamrisha na kujiepusha na yale aliyokataza. Kisha Allah akataja utendaji kazi wake na ulezi wake, sema alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, Allah mola wenu mlezi yule aliyejalia hii ardhi kuwa ni tandiko, wasamaa binaa, na akajalia mbingu kuwa ni sakafu, wa anzala minas samaa maa, na akateremsha kutoka kwenye mawingu juu mvua maji, fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, ikawa ni sababu ya kuchipuka mimea na matunda aina mbalimbali iwe ni riziki kwenu nyinyi. Kisha hapo hapo akasema nini, ikiwa haya yote mwayakubali, aliyeyafanya haya yote yeye ndiye anayestahili kuabudiwa, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, basi msijaalie pamoja na Allah washirika hali ya kuwa mwajua haya yote aliyeyafanya nani, ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Kwa tauhid ar-rububiyya yamuelekeza mja katika tauhid al-uluhiyya. Ukiwa waamini kuwa Allah ndiye mtenda wa haya yote, basi pia katika ibada mpokeshe yeye peke yake, usimshirikishe na chochote. Hadha huwa tauhid ar-rububiyya wa huwa dalil tauhid al-uluhiyya. Hii ndio tauhid ar-rububiyya ambayo ndio inaokuongoza na kuelekeza katika tauhid ya ibada. فأقام سبحانه وتعالى الحجة عليهم فيما أنكروه من توحيد الألوهية بما اعترفوا به من توحيد الربوبية ليلزمهم بذلك. قال الله سبحانه وتعالى أكوا اسم مشيا هوجا وشركين وكلي وليشوكي كتا كتك كمبكيش الله كتك إبادة وكلي وليشوكي كيرنك ككبالي كتك كمبكيش الله katika utendaji kazi wake, ili awatie katika mahali kuwa hamna budi nyinyi, lazima mumpokeshe Allah katika ibada ikiwa nyinyi mwakubali kumpokesha katika utendaji kazi wake. Haithu qala lahu kaifa ta'tarifuna annahu huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit wa annahu la sharika lahu fi dhalika thumma tushrikuna fi ibadatihi. Ni kama kuambia, vipi nyinyi mwakiri kuwa Allah ndiye muumba na Allah ndiye mwenye kutoa riziki, mwenye kuhuisha, mwenye kufisha, hana mshirika na yeye katika hilo, kisha mumshirikisha katika ibada? Vipi? Hapa ndo mnapokwenda makosa. Korudini kule, kama vile mnapompokesha yeye katika ibada, basi na mumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika nini? Kama mnavompokesha yeye katika utendaji kazi wake, na mumpokeshe Allah katika nini? Katika ibada. Amma alladhina yaquluna inna at-tauhida huwa al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit. Ama wale wanaosema kuwa tauhidi iliyokusudiwa ni kuwa Allah ndiye anayetoa riziki, ndiye muumba, ndiye mwenye kuhuisha, ndiye mwenye kufisha ila akhiri, فهم غالطون غلطا فاحشا. او مكسيه كوسا بايا سنه مكسيه hapo pamoja na kuwa ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala atakikana apwekeshwe katika utendaji kazi wake, lakini hili ni jambo ambalo mafruu na anhu, watu washamalizana nalo sababu washirikina hawalikatai. قال ولم يأتوا بالتوحيد المطلوب الذي دعت اليه الرسل. Wanaosema kuwa tauhidi ni Allah ndiye anayeumba, Allah ndiye anayetoa riziki, Allah ndiye anayefanya kadha, anayehuisha, anayefisha, hiyo ndio tauhidi, hawa hawajeileta ile tauhidi ambayo watakikana wailete na waliolingania katika tauhidi hiyo mitume wa Allah. Wa ala hadha almanhaj albatil aghlab wa aqaid almutakallimin allati tudarrasu alan fi kathirin min almadaris alislamiyyah. مع الأسف هي توحيد الربوبية أما هو مكيري وشركينا إن ديو وينجي كتكوات ونونا ديو توحيد وينجي بل إن ديو توحيد إنو سمشوا كتكبات يا مدارس يك إسلام إن ديو توحيد إنو سمشوا نكمبوكا تكيو نفونزي ثانوية أول الثانوي اللي كوكي سوميشو كتاب التوحيد شا الإمام المجدد رحمه الله شرح الشيخ الفوزان كون ديو مقرر وكتي هو. ثاني ثانوي كذلك شرح الشيخ الفوزان نهي لك ولي منهج إن نقوف سانا وكتي هو مبكى ليو النافو بتاب زي مقررات زي شرح الشيخ الفوزان إلي أنبوسيستو مسوما الملخص إليه. ثالث الثانوي كسبب إخوان المسلمين ولكوا مبينة كتك مناهج ذا مملكة نسيستو لكوت كسوميشو منهج ذا ثانوية ذا مملكة سعودية وكويك كتاب جا محمد قطب لقياك سيد قطب أمبي لكوا كولي نهوبانا لكوانا دور كوب سانا katika kuwapoteza vijana wengi sana wa Kisuudi na kuingiza katika mfumo na mrengo wa kiikhwani sana. huyu ndio alikuwa na athari kubwa kwa watu kama Salman al-Auda, kina Aidh al-Qarni na wengineo katika wale ambao walikuwa wakati ule wakivuma kabisa katika maikhwani. Walikuwa ndio sababu ya kuwatia kwenye mrengo huu. Kitabu chake cha somesho madrasa, kile kitabu nakumbuka sisi tukisoma ndio tujielewa katika tauhid, alhamdulillah. So tuwasoma halaqat thanawiyya, ilikuwa tukisoma, lakini tuwasoma halaqat, nakumbuka vizuri tukihudhuria kwa Sheikh Ahmed hafidhahullah Aljazair. So mwanzo mpaka mwisho wa kile kitabu ni tauhid ar-rububiyya. Faham? Tauhid ar-rububiyya. Alafu falsafa nyingi na adab nyingi kwenye tauhid. Sio shindwa. Yaani lau kama watu watalelewa na vitabu hivi vya tauhid, ndio watatoka watu hawana ghera kabisa na tauhid. Kabisa. Mtu hana ghera wala haoni kuwa kuna matatizo. Sasa hivi madaris watu watakana waamke, wafungue macho, wasilale tena, kwa sababu ile hatari inawakabili vijana wa Kiislamu ni kubwa mno. Kuna somo lilikuwa linaitwa al-adiyan wal-firaq, le somo lilikuwa liitwe al-adiyan wal-firaq ad-dalla, waliitwa mbala haswa watoto wasomeshwe dini potofu na mapote potofu, tena wasomeshwe na waalimu ambao wana ghera. Vizuri sana, kwa sababu ile hatari inawakabili katika mshtama ni kubwa mno. Bimaana katika dini, kwa mfano, wausome Uyahudi na upotofu ulioko ndani yake, wausome Unasara na upotofu ulioko ndani yake. Mfano, hizi dini mbili hizi potofu wakizisoma na kuzielewa kisawasawa, watakuwa wamepiga hatua kubwa sana katika hatari inawakabili katika upande wa hawa. Kisha ukija katika upande wa al-firaq, wasomeshwe vizuri kabisa al-khawarij. Khawarij hawa ambao sasa hivi ndio dhehebu limeenea kwa vijana wengi sana, au watu walipua lepua uwa, na hapa ndio kuunganishwa pote la ikhwanu muslimini ambalo ndio limeshika bendera katika ukhawarij sasa hivi, na Hizbu Tahrir khawarij wameenea humu pia, watangaza mikongamano yao, hata kuna mtu atahabari nao, hata kuna ule msikiti ambao ikhwa walikwenda wakaambia watu wameikubali da'wa, mara ghafla wiki inayofuata. Na hii nawaambia ikhwa, chungeni sana kule mnakokwenda kufanya mihadhara, kusaidia na watu. Kuna watu kuita njoo huku mfanye mihadhara, watu wamekubali kabisa da'wa, mwanzo umuite yeye njoo hapa moja mkulize, wewe waifahamu vipi manhaju salaf? So mweza kwenda mahali kisha ikawa ni sababu ya kuharibu jina la da'wa. Wale jamaa wiki hii wana muhadhara, ikhwa salafiyin wamekwenda pale mashaikh, wakiondoka tu ikijaa watangaza kongamano la Hizbu Tahrir, msikiti huo huo cocktail, hizi cocktail hizi. Sasa wale ikhwa wanaoita kila siku njoo huku msikiti wetu, njoo huku, hebu taratibuni shekhe, taratibuni mahalan ya ikhwani. Kiwa kweli mtu yuwafanya da'wa ya sunna, aje umuone, basi tushauriane, somesheni hivi, somesheni vitabu hivi hapa vya tauhid, somesheni vitabu vya fiqh na hadith, anzeni nyinyi kufanya da'wa mwanzo. Fanyeni da'wa, somesheni watu mpaka da'wa ikubalike kisawasawa. Hakuna da'wa itasimamishwa na muhadhara wa siku moja bwana. Yaani kwa mfano unitoe mimi hapa unipeleke mji fulani, huo mji watu habari hawana na da'wa ya sunna. Nitawapeni mfano wa wazi, msimwajua mimi sipendi kuficha. Siku moja tulialikwa Malindi, twende tukafanya nini, muhadhara karibu mwezi mzima, njooni sawa, twende. Tukaondoka hapa pamoja na wanafunzi, nafikiri matatu zilikuwa mbili kama sikukosea, ni hivyo sio? Tukama ikhwa waliokuwepo, mahadhifu walikuwepo, Ukwepo. Nani alikuwepo? Ba Mus'ab nani? Zilikuwa matatu ngapi? Mbili. Haya. Matatu mbili kutoka hapa tumbeba wanafunzi na magari pia. Ikhwa jazakumullahu khair wakajitolea magari manne matano. Watu wakabebana tipwa tipwa mpaka mji wa Malindi. Kaingia kwenye msikiti. Muhadhara ukianza ambaki muadhin na imamu wa msikiti tena wangoja kwa sababu wao ndio masuhulia ya kukua kwa msikiti. Na watu wawili watatu hivi kuja msikitini pale. Wote waliohudhuria katika ule muhadhara hao hao wanafunzi tumwabeba hapa tukaenda na wao pale. Tukakaa sisi. Tukatoleana muhadhara. Sasa mji kama huu wewe waitwa njoo utoe muhadhara huku. Ah, mimi nitawapa pesa. Nitawalipia tikiti njooni huku mkae darasa alfajiri. Mkae darasa kuanzia saa tatu mpaka saa sita. Kisha mkae darasa baada ya dhuhuri. Kisha mkae darasa baada ya alasiri. Kisha mkae baina al-maghrib wal-isha. Tutawasimamia chakula na kila kitu na kulala pia. Mtalala hapa kwetu. Asubuhi tutawatia kwenye gari tuwaregeshe. Mtapata darasa saba mpaka kumi bure. Sioelewa. Usinitoe mimi hapo ukanipeleka mali nikatoa mhadhara mmoja mbele ya wanafunzi wangu nikakosa darasa kumi hapa ndani ya msikiti. Nde wapi? Si nitakaa hapa anfa. Nitakaa hapa manufaa yatakuwa makubwa zaidi kuliko nitoke. Sijui muelewa ninachokizungumza. Na mimi nawaambia ndugu zangu pimeni hivyo. Njoo huku wewe acha darasa tano ama sita ambazo siku moja wazitoa. Uenda kwenye muhadhara mmoja ambao uenda wewe na wanafunzi wako kumhudhuria. Watu wengine hata habari hawana. Ya akhi isma. Hii ni da'wa. Hii ni ilmu. Ikiwa mtu ni zahid anil ilmu, hana haja na ile ilmu. Huwezi kumlazimisha wewe waidharau hii ilmu. Yaani uenda mahali watu hawana haja nao ilmu. Na ndio maana mara nyingi mimi husema jambo siwaambii mfanye hivyo. Lakini mimi sikubali kusomesha madrasa. Huni kinaisha hata siku moja kusomesha madrasa. Kwa nini? Labda ni madrasa ni mimi ndio naeka sheria. Lakini wenda kusomesha watoto wafanye istizaa na ilmu. Yaani wewe wasomesha mwalimu wanafunzi habari na ilmu hawana bali wafanya na istihzaji. Yani ni kuwa mzazi amemleta akamtupa pale, si mtu ana raghba na kusoma. Hili jambo badala ya kusongeza mbele ilmu lairegesha nyuma, yadharauliwa. Na ndio ukaona kutoka zamani huko kama kuna watu wanaodharauliwa walimu wa madrasa. Aona huyu mwalimu jugu, tampeleka hivi, tampeleka hivi, mtamfanya kama njugu karanga. Si masalafi hawako hivyo. Wataka kusoma njoo hapo kusome, alhamdulillah ilmu yasomeshwa. Hutaki umejichagulia mwenyewe kubakia katika ujinga, niwe mwenyewe umechagua. Alhasil tulikuwa tumetoka kule kwenye watu kusomeshana, wasomeshana توحيد توحيد نصوميشن توحيد الربوبية توحيد الربوبية يندوي حكونا متو أتفيد وكما بيانانا نكومبا الله نالك بارزك الله الله هيدي حتى مشركين بيعوزا كجيب نندا كموليزة نجي تمتو يوتا كفير كمونا مومبيا وي ناني يوكو بارزك تكومبيا بابانغو تكومبيا مونغو دوين بارزك هيدي جامبو كلا منادامو أميومبا أليوها. Turudi hapa. وقصد الشيخ رحمه الله بهذا التعريف هو الرد على هؤلاء الذين ركزوا على توحيد الربوبية وتركوا توحيد الألوهية. Na makusudio ya Sheikh hapa katika kuiweka hii taarifu mwanzo wa kitabu chake ni kuwarudi wale ambao wanaweka ihtimamu kubwa katika tauhid ar-rububiyyah wakaiacha tauhid ya ibada. فهذه أول شبهة. سكريزا مكين. هين ديو شبهة يقوان زكبيس. وهي أنهم جعلوا توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب. قواوا من فني توحيد الربوبية ديو توحيد إنا وكسديوا. وأن من أفرد الله به فهو الموحد وألفوا كتبهم فيه وبنوا منهجهم عليه وصرفوا همهم إلى تحقيقه. كونا kwa mwenye kumpokesha Allah katika utendaji kazi wake ndio mtu wa tauhid. Na nyinyi mtaona ili jambo hata kwa mahurafi mpaka kwenye TV zao wanapiga vita sana vigawanyo vya tauhid, sana piga vita kulikweli, kuwa hakuna kitu kama hicho, haijakuja katika Qur'an wala Sunna. Na wanaovyoona wameeleza maelezo mazuri sana kuhusu ili jambo. Kwa mfano wewe ilmu ya nahwu, hutaona mahali katika lugha ya Kiarabu jaa Muhammadun, kwa mfano wakaeleza wale Makuraish wa kule nyuma kule, jaa ni fi'l madhi mabni al fath, Muhammadun fa'ilun marfu' wa alamat raf'. Hiyo tutaona, lakini hao wanaoviona nahwu walijiwaje kuwa jaa ni fi'l madhi na Muhammad ni fa'il? Si kwa kuona tu wajua huyu ni mtenda, huyu ni kitendo, hiki ni kadha ikadha, hii ni herufi, hii ni kadha, kwa kuona tu wajua hivyo. Sasa mfano wake ni hizi tauhid zimezungumzwa katika Qur'ani wazi wazi, kama kwa mfano tauhid ar-rububiyya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Hivi wewe huelewi kwa maana yake ukiwauliza nani aliyewaumba ni Allah, kuwa hawa hawajamshirikisha Allah katika kuumba? Hii uelewi hapo? Uelewi hiyo? Yani utakuwa akili yako ni nzito kiasi gani usielewe maneno hayo ya kuwazi? Sasa hawa walioambiwa wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, je, aliwapigia vita Mtume salam ama hakuwapigia vita? Sasa aliwapigia vita vya nini na wakubali kuwa Allah ndio aliyewaumba? Kumaanisha kumbe hile haitoshi, kuna ibada huku walikuwa wafanya shirki. Ndio hapo akasema kuna kumpwekesha Allah pia katika nini? Katika ibada. Na ndio lile swali ambalo ulikariri mara nyingi, nikamwambia hili swali hawana jawabu nalo, na njia za batili siku zote siku hivi. Kwa mfano kukatokea mtu akasema kuwa mimi nakubali Allah ndiye anayeumba, Allah ndiye anayetoa riziki, Allah ndiye anayehuisha anayefisha, akataja vitendo vya Allah vyote akubali kuwa ni Allah peke yake avifanya, na akasema nakubali pia Allah ana majina mazuri na ana sifa nzuri, walillahi alasmaul husna fad'uhu bi, anajua hilo, nakubali kuwa Allah ana majina mazuri na sifa nzuri, hana upungufu aina yote. Kisha akasema lakini mimi naabudu sanamu pamoja na Allah, kwa sababu huyu sanamu kadha wa kadha, akaeleza maelezo yake. Je, atakuwa Muislamu huyo? Ukisema ni Muislamu utakuwa umeleta kituko cha ajabu, kuwa Muislamu aabudu sanamu, hajakuwa Muislamu. Na ukisema si Muislamu utakuwa ushagawanya nini? Ushaigawanya tauhid. Sababu si asema Allah ndiye mwenye kuumba, Allah ndiye mwenye kutoa. Sasa muulize khurafi yoyote ya kujibu hilo jambo, anayekanusha viganyo akikubali kuwa ni Muislamu, Muislamu gani abudu sanamu bwana? Akisema la si Muislamu, lakini si yeye yasema kuwa Allah ndiye muumba, Allah ndiye anayetoa riziki, kwa tayari hapo ushafanya ushagawanya bila ya kutaka, upende usipende. Na kuna maswali mengine kama haya ya kueleza ni nini maana ya viganyo vya tauhid. Si kuwa Allah iwagawanywa hapa, sababu Allah haitwi tauhid. Sisi tunasema at-tauhidu yanqasimu ila thalathati aqsam, hatukusema Allahu yanqasimu ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Ama labda nyinyi mna mngwenu aitwa tauhid, sisi Allah tunajua haitwi tauhid. Si mfahamu hapa? Naam, tusimamie hapo insha Allah wakati wa somo. Subhanakallahumma hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.